Trójka, program trzeci, jest 13, niedziela, 1 października. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Policja w Katalonii użyła gumowych kul, siłą zajmuje lokale wyborcze. W takich warunkach Katalończycy próbują głosować w referendum niepodległościowym nieuznawanym przez Madryt. Oddziały husarii i piechoty na zamku w Pułtusku. 38 osób rannych w starciach w Katalonii, informują służby medyczne. W większości to lekkie obrażenia. Szef regionalnego rządu Katalonii, Carlos Puigdemont, oskarżył hiszpański rząd o nieusprawiedliwione użycie siły w trakcie referendum. Sam oddał głos w lokalu wyborczym w miejscowości Cornella del Terri. Referendum odbywa się w sposób wolny i pokojowy. Państwo hiszpańskie użyło siły w zdecydowanie nieodpowiedniej skali. Nie powstrzyma to jednak Katalończyków, którzy chcą zdecydować o swojej przyszłości. Autonomiczny rząd Katalonii poinformował, że przed południem działało w regionie 73% lokali wyborczych z ponad 2300. Hiszpańskie media uznają te szacunki za niewiarygodne. W Katalonii słychać się głosy o uderzanie w prawa człowieka. Jest też oczekiwanie na reakcję Brukseli. W porannym komunikacie rządu w Madrycie gabinet Mariano Rajoya uznał interwencję hiszpańską za uzasadnioną i profesjonalną. Oddziały husarii i piechoty na zamku w Pułtusku to drugi dzień pikniku husarskiego. Odbywa się w ramach Dnia Tradycji Rzeczpospolitej. Pierwszą niedzielną atrakcją była prezentacja oddziałów husarii i piechoty. Wojska przemaszerowały przez miejski rynek. Na dziedziniec zamkowy właśnie wjeżdżają chorągwie pod dowództwem rotmistrza Dariusza Wasilewskiego. Wiwat król! Wiwat! O trzykroć wiwat król! Wiwat! Wiwat! Wiwat! Na cześć króla i królowej, armaty odpalić! Proszę państwa, przed państwem kwiat polskiej husarii. Za chwilę będzie formowany orszak królewski. Proszę zobaczyć pikinierzy w pełnym rynsztunku. Wiwat husaria! Za pół godziny rozpocznie się piknik połączony z turniejem. Patronem medialnym imprezy jest Polskie Radio. W Niemczech po 3-miesięcznym vacatio legis w życie wchodzi prawo, które zrównuje związki par homoseksualnych ze związkami heteroseksualnymi. Pary homoseksualne mogą też adoptować dzieci. Pierwsza para już wzięła ślub w Berlinie. Mężczyźni są parą od 38 lat. Prawo o związkach osób tej samej płci Bundestag przyjął większością głosów 30 czerwca. Od dzisiaj, po 3 miesiącach od uchwalenia ustawy, pary homoseksualne mogą w urzędach stanu cywilnego na terenie całych Niemiec zawrzeć związek na takich samych zasadach jak małżeństwa. Tym samym otrzymują takie same prawa jak związki heteroseksualne. Oznacza to, że w pełnym zakresie i bez ograniczeń mogą również adoptować dzieci. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. O. James Simpson, amerykański futbolista i aktor filmowy, po 9 latach zwolniony warunkowo z więzienia w Nevadzie. Poinformowała o tym amerykańska agencja prasowa. Był oskarżony o zabójstwo byłej żony Nicole Brown i kelnera Rona Goldmana. Został uniewinniony z zarzutu podwójnego morderstwa przez ławę przysięgłych w 1995 roku. Proces był transmitowany przez amerykańskie telewizje i stał się głośny na całym świecie. Po 2 latach sąd cywilny orzekł odszkodowanie w wysokości 33,5 miliona dolarów dla rodzin zabitych. W grudniu 2008 roku został skazany za napad i porwanie na 33 lata więzienia z możliwością warunkowego zwolnienia po odbyciu co najmniej 9 lat kary. 70-latek karierę sportową zamienił na medialną, został komentatorem sportowym i aktorem. Znany jest z roli policjanta z serii filmów komediowych Naga broń. Simpsonowi poświęcony jest serial American Crime Story. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pogodnie, tylko na zachodzie chwilami się chmurzy, ponadto tam i nad morzem silniej wieje. Od 13 stopni na Podlasiu do 17 w centrum i 19 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 4 godziny minęły, nie mogę spać! Myślę o wszystkim, a nie chcę jeszcze wstać! Saksofonista zespołu WW i oprócz tego ceniony kompozytor, wzięty aranżer, nietuzinkowy wokalista, człowiek renesansu. Nic dziwnego, skoro nazywa się Pospieszalski. Wstań i patrz, tak bardzo chcę. Mateusz Pospieszalski ze swoim zespołem i utwory z nowej płyty zatytułowanej Tralala na żywo w Trójce. Dziś, tuż po 19:00. Polecam. Mariusz Owczarek.

Witam Państwa w audycji Słownik Muzyczny. Hirek Wrona przed mikrofonem. Dzień dobry. Dziś moimi gośćmi są Kuba Badach. Kłaniam się nisko. I Wojtek Olszak. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o śpiewie. Śpiew to sztuka wykonywania utworów muzycznych głosem, czyli sopranem, altem, tenorem, basem albo falsetem. Kuba, jakim głosem śpiewasz? Baryton bardziej. Baryton. Tak. Wojtek? Ja mam barani baryton tak zwany. Nie mam głosu w ogóle do śpiewania. Tak, mamy kilka rodzajów śpiewu. Czyli śpiew może być wykonywany na przykład w zespole, chórze, orkiestrze, przy akompaniamencie instrumentów muzycznych. Jakie są rodzaje śpiewu, Kuba, twoim zdaniem? Jest śpiew taki, który działa i przenosi emocje, i taki, który nie działa i nie przenosi emocji, i ten drugi jest niepotrzebny. Och, i to jest podział, który mnie jest znany, ale sięgnąłem do literatury i okazało się, że tych rodzajów jest trochę więcej. Śpiew na przykład a cappella, i to ja ci podam definicję, tak, którą dzisiaj Wojtek mi podsunął. Wokalista śpiewa, a cappella konsumuje. No tak. Oczywiście to wszyscy wiedzą, słuchacze Trójki również, że to jest śpiew bez towarzyszenia, jakichkolwiek instrumentów. Powiedz mi, proszę, gdybyś miał wskazać na takie największe wokalistki naszych czasów, ostatniego stulecia. Ja wiem, że ty taki stary nie jesteś, ale mimo wszystko pamiętasz, przynajmniej z płyt powinieneś znać niektóre rzeczy. To na kogo byś wskazał? O wiele łatwiej by mi się odpowiadało na te pytania, gdybym zastanowił się nad tym po prostu i sobie przypomniał, albo jakoś usystematyzował, uszeregował. Nie chciałbym nikogo pominąć. Dobrze, tak, ciężko jest to ja ci ułożyć. To ja ci zaproponuję. Pozwolisz? Bardzo ciebie proszę. Proszę bardzo. If you hear a song in blue, like a flower crying for the dew. That was my heart serenading you, my prelude to a kiss. And if you hear a song that grows from my tender sentimental woes, that was my heart trying to compose a prelude to a kiss. Though it's just a simple melody with nothing fancy, nothing much, you could turn it to a symphony, a Schubert tune with a Gershwin touch. Oh, how my love song gently cries for the tenderness within your eyes. My love's a prelude that never dies, a prelude to pięknie zaśpiewała Billie Holiday. Tak, to była Billie Holiday. Lubisz? Lubię, ale nigdy nie byłem jakimś ogromnym fanem. Wiem, że są ludzie, którzy kochają, dają się pokroić za Billie Holiday. To ja. Tak? Tak. Okay. Uwielbiam i uważam ją za największą śpiewaczkę w ogóle wszechczasów w muzyce niepoważnej, chyba tak to możemy określić. Na pewno jedną z największych wokalistek jazzowych. Powiedz mi proszę, jak na przestrzeni lat twojej kariery zmieniało się podejście do śpiewu i do wokalistyki? Zmieniało się z poziomu nieświadomości w poziom narastającej świadomości. I im bardziej byłem świadom tego, co robię, tym częściej dochodziłem do wniosku, że za mało wiem. I no, generalnie to jest proces, który trwa od prawie 30 lat. właśnie trwa. Cały czas staram się rozwijać i osiągać jakieś tam coraz wyższe poziomy świadomości używania instrumentu, jakim jest organizm człowieka, bo śpiewanie nie bierze się tylko z gardła, ale z całego ciała. A na ile tacy ludzie jak Wojtek Olszak i współczesna technologia pomagają w osiągnięciu tego wyższego poziomu śpiewania? Nie wiem, jak połączyć Wojtka Olszaka z wyższą technologią. A zwłaszcza z nową technologią. Bo wszystkie nasze spotkania studyjne, które mieliśmy z Wojtkiem, były właśnie bardziej skłonem w stronę takiego analogowego podejścia do śpiewania, czyli nie bawimy się w programy muzyczne do strojenia, tylko Wojtek wielką wagę przywiązuje do tego, żeby wokalista, który śpiewa, żeby stroił, żeby... No z Wojtkiem osiągnąłem wyższy poziom świadomości przy pracy z mikrofonem, na przykład studyjnym. Co to znaczy? To znaczy, że kolega Olszak, siedzący tu po mojej prawej stronie, jako pierwszy pokazał mi, jak mikrofony ustawiano w latach 70., 80. i chyba wcześniej, prawda? Że to ta tak, koncepcja ustawienia mikrofonu nie bardzo blisko aparatu mowy, tylko pół metra, metr czasami od wokalisty. I Wojtek zwrócił mi kiedyś uwagę na bardzo ważną rzecz, mianowicie na zjawisko takiej samodzielnej kompresji, czyli umiejętności dostosowywania głośności dźwięku, trzymania jak gdyby w ryzach głośności dźwięku niezależnie od rejestrów, w którym się poruszamy. I tu bym ciebie poprosił, Wojtek, żebyś się odniósł do tych moich ciepłych słów. No przede wszystkim ta technika stawiania mikrofonów jak najdalej od wokalisty wymaga po pierwsze dobrego pomieszczenia do nagrywania, czyli pomieszczenie studyjne musi być dobrze przygotowane akustycznie, dobrze wytłumione, żeby ten czas pogłosu, który zawsze jest, był taki sam w każdym miejscu pomieszczenia. Jeśli pomieszczenie jest, nie wiem, dudni samo z siebie, jeśli wokalista wchodzi i śpiewa i słychać, że ten wokal jest studniony, no to po prostu też się taki nagra. To jest bardzo proste rozwiązanie. A ci wielcy mistrzowie rejestracji dźwięku od lat 50. w zasadzie, bo gdzieś z tamtych okresów są pierwsze zdjęcia po prostu ze studiów nagrań, gdzie można podpatrzeć, jak oni stawiali te mikrofony. Widać to, że te mikrofony stoją dosyć dużej odległości od ust wokalisty po prostu. Czy dzięki temu mógł takie, a nie inne brzmienie osiągnąć ten wokalista? A service I can render. Tell the one who loves you only I can be so warm and tender. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. When it seems your friends desert you, there's somebody thinking of you. I'm the one who'll never hurt you. Maybe that's because I love you. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. Now don't forget me, because if you let me, I will always stay by you. You gotta trust me, that's how it must be. There's so much that I can do. If you call, I'll be right with you. You and I should be together. Take this love I long to give you. I'll be at your side forever. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just me. Tell me and I'll be around. just call me. Frank Sinatra przez wielu uważany jest za jednego z największych wokalistów wszechczasów i... Wojtek... To ja właśnie do tego grona należę. Tak, jak jesteś po stronie Billie Holiday, to dla mnie właśnie Sinatra jest takim wzorcem w Sèvres pod Paryżem. Ale Wojtek w trakcie tego nagrania powiedział, że tu jest właśnie przykład ustawienia takiego mikrofonu, o którym wcześniej mówiliście. Tak, tak, tak. Nawet jest taka płyta nagrywana z orkiestrą Quincy Jonesa w 1984 roku. Mm. I jest cały dokument o tym w postaci, nawet chyba to wyszła kiedyś kaseta jeszcze na VHS-ie, z nagraniami studyjnymi po prostu. I dokładnie widać, że ten mikrofon przed wokalem stoi jakieś pół metra. No przy tego typu ujęciu wokalu bardzo dużo tego powietrza, tego pomieszczenia wchodzi na mikrofon. Razem z dźwiękiem wokalisty jednak rejestruje się dużo pomieszczenia. Ale w przypadku właśnie starych nagrań bardzo często to było zaletą. Dlatego nie wiem, płyty Beatlesów brzmią tak, jak brzmią, bo były nagrywane w tym jednym pomieszczeniu w Abbey Road Studios. George Martin nazywał się ten producent. Mikrofony były do takich ujęć zbiorczych, prawda? Tak, tak. Bardzo ci dziękuję za to, że wywołałeś temat Beatlesów i przy okazji Johna Lennona, ponieważ rzeczony artysta przez krytyków bardzo wielu uznawany jest za jednego z najwybitniejszych wokalistów naszych czasów. Zatem może posłuchajmy, jeśli pozwolicie. You gotta live. Czy zmienia się barwa głosu wokalistom wraz z upływem lat? Oczywiście, oczywiście. No, obniża się. Obniża się. Coraz niższy tak. głos. Dużo bardzo zależy od tego, jak kto ma dany człowiek, jakie ma predyspozycje i zdrowotne i jak dba też o instrument, no bo musimy sobie zdawać sprawę z tego, że struny głosowe, czyli ten zestaw mięśni jest niewymienialny. W przypadku gitarzystów to trochę inaczej wygląda. Struny mogą wymienić, jak się zużyją, basiści mają tak samo, stroiki do instrumentów dętych można wymienić. No, naciągi na perkusji. Naciągi na perkusji zestaw strun dostajemy jeden na całe życie i no, czasami zdarza się tak. Ja na przykład zawsze fascynowały mnie takie historie jak Garu, który śpiewa świetnym, bardzo takim przychrypiałym, ale męskim, pełnym głosem i twierdzi, że główną zasługą tej barwy jest to, że wypala dwie paczki papierosów dziennie. Się zastanawiam, jak taki facet będzie brzmiał za 10 lat i czy to w ogóle jest możliwe, żeby śpiewał za 10 lat, bo no, ta śluzówka nam nie działa wraz z upływem czasu tak jak za młodu, więc to gardło się nie nawilża i tak dalej, no i wtedy no, nie ma szans na regenerację. A w którym momencie można określić na przykład barwę głosu? Mówię, w którym momencie życia człowieka? Czyli zapewne u młodego człowieka jeszcze jakoś tę barwę możemy określić i czy można ją korygować później? Można korygować, bo właśnie cała sztuka emisji głosu i nauka sztuki wokalnej polega na tym, żeby znaleźć swoje brzmienie, które z jednej strony jest wygodne, z drugiej strony brzmiące i jest spełnione główne zadanie śpiewania, czyli właśnie emisyjność, czyli ta nośność dźwięku i tekstu, no bo to się wszystko, w ogóle sztuka emisji głosu wzięła się z czasów, gdy śpiewano przecież bez nagłośnienia, prawda? Jedynym nagłośnieniem była akustyka sali, pomieszczenia, tak. Dokładnie. Albo akustyka starych amfiteatrów greckich i rzymskich. Tak. No tak zwana muszla koncertowa, prawda? Tak, tak. No, ale najważniejsze jest to właśnie, żeby osiągnąć ten balans między wygodnym śpiewaniem, żeby dowozić efekt, czyli właśnie, żeby to śpiewanie było dobre jakościowo emisyjnie. Mówimy o zagadnieniach czysto technicznych, ale najważniejsze to jest takie hasło, które kiedyś usłyszałem od jakiegoś śpiewaka operowego, żeby śpiewać odsetkami, a nie kapitałem. I na tym właśnie polega właściwa emisja głosu, żeby to gardło jak najmniej było sforsowane, jak najbardziej, żeby je oszczędzać, a właśnie technika śpiewania na tym polega, żeby zaprząc cały organizm do tego, żeby to całe pudło rezonansowe, którym jest nasze ciało, żeby ono dawało ten właśnie efekt spotęgowania brzmienia. To moim zdaniem kolejny wokalista śpiewał i odsetkami, i kapitałem od początku. Well, that long black train got my baby and gone. Train, train, coming round the bend. Train, train, coming round the bend. It never will again. No, not again. Elvis Presley. Tak, i tu był i kapitał, i odsetki. Tak, bo z jednej strony on od samego początku miał tą barwę bardzo charakterystyczną, ale też na przestrzeni lat i wraz z upływem koncertów ten sound mu się robił coraz pełniejszy. Może to było wręcz już, to vibrato było wręcz manieryczne, ale no kurczę, no to jest właśnie rozpoznawalne od pierwszego dźwięku. I teraz nagranie, które jest absolutnym kontrastem do śpiewu Elvisa Presleya i bardzo chciałbym, żeby panowie skomentowali później styl śpiewania tego wokalisty. Guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now my fathers, they've gone down, true love, they've been without it. But all their daughters put me down, cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows that she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now your dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't very cute to him, was I? But I did it because you lied, and because he took you for a ride. Because time is on his side, and because I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you. Oczywiście Bob Dylan, I Want You, jedno z kultowych nagrań. To jest przykład wokalisty, który nie jest wybitnym wokalistą. To tym wszyscy mówią i to jest żadna tajemnica ani ujma. Natomiast jest to jeden z tych najważniejszych artystów, który ma coś takiego w głosie, że jest natychmiast rozpoznawalny. Myślę, że to jest duży plus u każdego wokalisty, żeby miał charakterystyczną barwę. Nawet jeśli coś nie do końca może technicznie jest dobrze, ale jest po pierwszej nucie, po pierwszym dźwięku zaśpiewanym od razu wiadomo, że to jest on. To kolejny wykonawca, który u nas wystąpi w audycji, również jest rozpoznawalny, uznawany za jednego z najwybitniejszych i w dodatku otoczony kultem. Freddie Mercury, oczywiście grupa Queen. Jeden z największych talentów wokalnych odkrytych. Na tej, wykorzystał na tej ten talent? A nie? Pytam. No, przecież dorobek Queen to jest... Panie Wojtku, no oczywiście. Niech pan zareaguje. I też dorobek studyjny ogromny i też przecież te wszystkie rzeczy, które wielośladowe, nagrywanie głosów, kiedy on swoim własnym głosem śpiewał po ileś tam partii chórowych. I to wszystko na taśmę. I bez możliwości wystrojenia. Bez edycji, bez kopiowania, bez współczesnych technik. No właśnie bez tych wszystkich współczesnych technik, o których wcześniej wspomniałeś, za którymi Wojtek też chyba tak za bardzo nie przepadam. Mam oczywiście wszystkie narzędzia w studio do... Umiesz wszystko? Umiem, ale inaczej. Wolę, kiedy wokalista przychodzi do studia i śpiewa dobrze, bo też jest bardzo charakterystyczny i ma fajną energię i emocje przede wszystkim, niż śpiewanie byle jakie, a później edytowanie, podstrojenie wokali. Bardzo często niestety młodzi wokaliści tak pracują, że przychodzą, zaśpiewają jakkolwiek i myślą, że później się z tym cuda zrobią w studiu. Tak. Czy rzeczywiście wartość artysty można ocenić po wartości koncertowej? No to się ściśle wiąże z tym, co Wojtek przed chwilą powiedział. Że właśnie w studio można bardzo dużo rzeczy naprawić, poprawić, zatuszować, a wręcz oszukać słuchacza. Oszukać. Na koncercie wszystko. Nie da rady. Wszystko wychodzi. Dlatego właśnie w tej chwili tak dużo koncertów się gra. No, każdy chce sprawdzić. Kuba, powiedz mi, byłeś kiedyś na koncercie Joe Cockera? Niestety nie załapałem się nigdy na koncert Joe Cockera, a wokal uwielbiam i to jest jeden z nielicznych dla mnie przykładów wokalistów, którzy brzmią bardzo choro, że tak, takiego słowa użyję, że to gardło brzmi na zmęczone nie do końca sprawne, ale w ogóle mi to nie przeszkadza. W sumie jest taki cios i taka energia. No zresztą Ray Charles miał też coś takiego w głosie, co po prostu rozkładało mnie na łopatki i rozkłada nadal. Proszę bardzo, wspomniał pan Raya Charlesa, gra Ray Charles. Unchain my heart. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Some fella tell me that you're not at home. So unchain my heart, oh please, please set me free. I'm under your spell, like a man in a trance, but I know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart, oh please, please set me free. A Raya Charlesa miałeś okazję na żywo zobaczyć? Też nie. Też nie. Niestety, no nie załapałem się na wiele pięknych rzeczy. Byłem kiedyś na koncercie, właściwie koncert to duże słowo, występ Raya Charlesa w studiu Telewizji Polskiej, gdzie zagrał bodajże 3 piosenki i na widowni siedzieliśmy obok siebie z Czesławem Niemenem i Czesław tylko cmokał. Nic więcej nie powiedział. Po prostu był zachwycony Rayem Charlesem. O, no ale to piękne nazwisko wspomniałeś, no bo to jest dopiero głos. I to jest jeden też z największych talentów. Właśnie tutaj jakbyśmy wrócili do tematu odkryty, nieodkryty, prawda? Freddie Mercury to był talent odkryty, a nie jestem odosobniony w tej opinii, bo ona od wielu, wielu lat funkcjonuje, że gdyby Czesław Niemen urodził się nie w tych czasach, nie w tym kraju, to prawdopodobnie byłby jednym z najbardziej rozpoznawalnych i najwybitniejszych wokalistów wszechczasów na świecie. Mówią, płonie stodoła, płonie aż strach, aż kurzy się z niej, trzeszczy wszystko dookoła, ściany i dach, gorąco wrze, hej. Pobiegnij tam, to nie szkoda czasu, bo stodoła płonie, a w niej ludzie jacyś są. Sołtys chyba już zwołał, prawie pół wsi, pomagaj i ty. Płonie stodoła, a lat trwa, więc myślę, a nie. Dlaczego właśnie ja miałbym brać dudy w miech? Hej, hej. Chwytam wiatro, więc dzwonię, biegnę do tchu i widzę tam, co płoną oczy i skronie, bawię się tu. Par chyba se sto, bo sądy swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop na schwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i też ugościć chciał, wieś. Swojej stodole zrobił bal, tak czyłem i ja. No prawda? No to, tak. jest taki wokal, skala, emocje, tam wszystko jest. To jest po prostu wszystko, było od samego początku. Niesamowite. To jest dobry moment, żeby zadać panom pytanie, czy istnieje podział na głosy białe, czarne, czy to jest tylko taka umowne nazewnictwo? Brzmieniowo na pewno są różne. To pewnie wynika w ogóle z budowy. Tak? Tak. Kiedyś rozmawialiśmy o tym z Kubą na którychś warsztatach muzycznych. Ten aparat jest trochę inaczej skonstruowany. Natomiast jest mnóstwo wokalistów, z których spokojnie można pomylić. Tak. Że, nie wiem, czarny głos, a się okazuje, że to białoskóry człowiek śpiewa. Dokładnie. Myślę tutaj o Michaelu McDonaldzie, który dla wielu czarnoskórych wokalistów jest takim ideałem czarnego śpiewania. Facet jest totalnie biały, siwiuteńki i był takim mistrzem i królem chórków przez wiele, wiele lat. Nagrywał dla wszystkich tak, najbardziej kultowe chórki chyba w Steely Dan, prawda? Tak. Pod Donaldem Fagenem kładł te piękne chóry. Donald Fagen, który też właśnie nigdy nie był jakimś wybitnym wokalistą od strony technicznej, a czy to w ogóle komuś przeszkadza? Ja kiedyś usłyszałem w ogóle takie piękne zdanie, to które się świetnie odnosi do Boba Dylana i do Toma Waitsa, którzy to nie są goście, których możemy postawić w jednej linii ze Stevie Wonderem, jeśli chodzi o finezję, o technikę śpiewania, ale oni, w ich śpiewaniu zawiera się taka jedna maksyma i wytyczna, którą kiedyś usłyszałem od wybitnego perkusjonisty Nipinoi, który powiedział: bądź mistrzem w ramach własnych ograniczeń. I oni dokładnie to mają. Słuchasz Dylana i te wszystkie niestrojności w ogóle nie bolą, bo on to traktuje tak, jakbyś taśmę przyspieszał. Nikt tak nie zaśpiewa. Nikt tak nie zaśpiewa. No po prostu to jest niesamowite. Wspomniałeś, Kuba, Stevie'ego Wondera. Posłuchajmy. Byłem na Stevie Wonderze. To teraz ci się odgryzę. Widziałeś Ray Charlesa i innych, a ja widziałem i Czesława Niemena i byłem na Stevie Wonderze w 89 roku, tak, na stadionie 10-lecie. I ja też tam byłem. I ty... To jest nas trzech? Tak, to ja też tam byłem. To było jedno z największych przeżyć w moim życiu. Expression. Stevie Wonder wystąpił w audycji Słownik Muzyczny. Co to znaczy mieć wibrato w głosie? No to jest to... To takie, jest, Wojtek, co to jest? To takie niepotrzebne coś na końcu dźwięku. Kiedy głos jest lekko drga jakby. Wysokość dźwięku się minimalnie zmienia. Nie jest taka tak, prosta. Na przykład Sting bardzo rzadko używa vibrato i jak się... When the night turns cold and the stars look down... I nie ma vibrato, a Elvis by się miał... The stars and fall. No właśnie, kolejne moje pytanie. Co to znaczy swingować? Panie Wojtku. No to jest określenie pochodzące od muzyki jazzowej, gdzie rytm jest podzielony na tak zwane triole, czyli każda wartość w takcie ma 3 ósemki na przykład. Tak. One są... Czyli zamiast 4/4 to mamy 12 ósmych. Czyli mamy 1, 2, 3, 4 i ósemki by brzmiały taka, taka, taka, taka i to by były ósemki, a jak mamy po 3 ósemki na każdą miarę, to mamy taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka, taka i wykorzystujemy tylko pierwszą i trzecią. Drugą wywalamy. Tank, tank, tank, tank, tak, tak, tak. Druga jest nie ma. I mamy nam się swing. Robi swing. I może być swing bardziej niemiecki, czyli taki, który ja przed chwilą wykonałem. A może być bardziej amerykański, którego nigdy nie wykonam. Przed nami największa wokalistka chyba naszych czasów, uznana zresztą przez pismo Rolling Stone za najwspanialszą wokalistkę ever. Don't play that song for me, 'cause it brings back memories of days that I once knew, the days that I spent with you. Oh no, don't let it play it. Oh no, it fills my heart with pain. Yeah. Please stop it right away. Aretha Franklin. Tak, to jest potęga. Potęga. Pan Jerzy Sztur kiedyś zaśpiewał utwór Śpiewać każdy może. Bo to jest prawda. Jeżeli Tylko nie tak, każdy powinien. Nie każdy powinien, ale drodzy państwo, to jest bardzo proste. Jeżeli możemy, potrafimy mówić, to zazwyczaj potrafimy śpiewać, ponieważ większość dźwięków, które nam wychodzą w trakcie mówienia, to są dźwięki o określonej wysokości. Wystarczy je tylko o zostać na chwilę na jakimś dźwięku, ku, prawda? I jeżeli te dźwięki powtórzymy sobie odpowiednią ilość razy albo wydłużymy, to może się, prawda? A, no to jest panowie, tak proste. Ale wy jesteście wyuczeni, jesteście absolutnie gwiazdami w swoim fachu i wy wiecie, jak to robić, jak odnaleźć w sobie talent. Głębokie pytanie, jak odnaleźć w sobie... Rodzice najpierw chyba powinni być tym pierwszym ogniwem do znajdowania talentu. Bo talent najczęściej się już w bardzo młodym wieku objawia. Jakaś predyspozycja do czegoś. Do muzykowania. Tak, do oczywiście mówimy o muzyce. Chociaż pewnie w przypadku rysunku też to jest, że jak dzieciak po prostu się nie może oderwać od kredek i potrafi przenieść to, co go otacza na kartkę papieru, no to już wiadomo, że ma jakiś talent. Jak dzieciak nie może się oderwać od piłki nożnej i widać, że radzi sobie lepiej motorycznie niż pozostali, no to też to już nie jest... dawać mu skrzypiec. Tak, na siłę, dokładnie. Rodzice dostrzegać powinni ten talent od dzieciaczka. Bardzo dziękuję panom za wizytę dzisiaj w studiu, w audycji Słownik Muzyczny. Kuba Badach. Bardzo mi miło, dziękuję Wojtek bardzo Olszak. Za zaproszenie. Dziękuję. I ta wypowiedź wasza ostatnia to taka klamra spinająca nasz dzisiejszy program, ponieważ na zakończenie wystąpi artysta, u którego talent dostrzeżono bardzo wcześnie. Wybrałem nagranie z płyty, którą razem z Wojtkiem uwielbiamy ze względu i na producenta, i na jakość nagrania, a mam nadzieję, Kuba, że tobie również się spodoba. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like that. It makes me feel like that.